прошу тебе, вельможна, развітанне, не подгоняй, шляхи не короти, яшчэ не подросло мое каханне, яно яшчэ разгубится у жыцці, яшчэ не подросло мое каханне, яно яшчэ разгубится у жыцці. Цябе боится першае спатканне, яно здалёку да мяне прыйшло, так зноў грахоў боится пакаянне, боится цемры смелае святло. Малю цябе трывожна развітанне, туман начэй заўчасна не развей, яшчэ маё малее да каранне, і не хрып світальны салавей. Цябе баіцца першае маўчанне, яно адно пра ўсё сказала мне, так рук сваіх баіцца да крананне, баіцца дол, што хваля захлыне. Крычу табе астрожна развітанне, як зваць маю самоту не пытай, прыйдзі тады, калі мяне не стане, і смутак мой са светам развітай. Прашу цябе, вельможна, развітанне, не падганяй, шляхі не караці, яшчэ не падрасло маё каханне, яно яшчэ разгубіцца.